spredte snebyger på Bornholm, men ellers mest tørt og stedvis klart vejr. Temperaturen den falder til mellem 2 og 7 minusgrader. I morgen tørt og perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturerne vil være op til frysepunktet, og hele døgnet der får vi en svag til jævn vind fra nordøst og øst. Og det var slut på nyhederne. Nu skal vi tilbage til 24/7 Media Night, hvor vi her i anden time får besøg af Margrethe Vestager. Og der kan du blandt andet høre økonomi- og indenrigsministerens brug af sociale medier. Værsgo til Helen Hassias. Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark. Taleradio. Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Media Night. Se med direkte på radio247.dk. Velkommen tilbage til 24/7 Media Night, en særudsendelse i anledning af Social Media Week, et verdensomspændende event, hvor man ser nærmere på forskellige sociale medier, og for første gang nogensinde er København med på kortet, og derfor er radio247 det naturligvis også. Mit navn er Helen Hashash, og jeg er din vært gennem den næste lille time. I sidste time havde vi paneldebat, hvor vi diskuterede krydsfeltet mellem journalister og politikere i deres brug af sociale medier. Vi talte blandt andet om, hvordan de bruger hinanden, og hvordan man må tale til hinanden på sociale medier, forskellen på Twitter og Facebook. I denne time så skal jeg blandt andet tale med økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager om hendes brug af sociale medier. Og i sidste halvdel af timen vender jeg blikket ud og mod USA. Jeg får besøg af Richard Louis, der er vært på MSNBC, og blandt andet dækket sidste valgkamp til en snak om, hvordan amerikanske politikere og journalister bruger sociale medier. Ligesom i første time er du meget velkommen til at tweete ind med spørgsmål, hvis du har nogle af dem. Det skal du til Radio247, og det er altså Radio24SYV, og du kan følge med på reaktioner på aftens program ved at følge hashtagget SMW247. Men nu lad os komme hurtigt videre. Christiansborgs ukronede dronning på sociale medier, økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager. Velkommen til. Mange tak. Hvor mange sociale medier er du egentlig aktiv på? Jeg er så ganske absolut mest aktiv på Twitter. Hvorfor? Efter en tror jeg, lidt hård start, hvor jeg skulle finde ud af, hvordan man overhovedet gjorde, og hvordan var formatet, så tror jeg, jeg blev lidt forelsket. Fordi jeg er en kvinde fyldt med ord. Rigtig mange, rigtig lange, mange indskudsætninger, parenteser, udfald, tangenter, alt. Og derfor så er de 140 karakterer, det er en udfordring. Og det kan jeg godt lide. Men var det dig selv, der pludselig en dag sagde, så nu skal jeg på Twitter, eller var der nogen, der kom og prikkede dig på skulderen? Altså jeg fulgte sådan lidt ud af øjenkrogen. Radikale Venstre er et mindre fattigt parti. Og derfor så har vi faktisk i mange år arbejdet meget med sociale medier, med Facebook selvfølgelig. Jeg tror, vi var nogle af de første, der sådan for alvor politisk var der. Og derfor har vi folk, som er, synes jeg, super professionelle og virkelig langt fremme til at sige, det her, det tror vi på, det tror vi er noget for dig. Prøv det, og så hjælper vi dig undervejs, så du finder ud af, hvordan man gør. Men på deres inspiration, så tog jeg det til mig. Men det vil sige, du havde ikke prøvet dig af på, altså de fleste havde været på Facebook i nogle år, før de begyndte på Twitter. Der har du ikke rigtig? Jo, jeg har haft en Facebook-profil i en del år, men det, Facebook bliver jo lidt underligt, fordi på et tidspunkt kan man ikke længere have venner. Altså så har man, jeg tror begrebet af fans, det er sådan lidt underligt, det er meget mere distanceret. Det er noget andet, end at have et udvidet netværk, hvor man er venner med hinanden. Og derfor så kom Twitter ind som noget, der på en helt anderledes måde blev personligt. Og selvom der nu vil være over 30.000, som følger mig på Twitter, så er det stadigvæk mine Twitter-venner. Er det så dig selv, der tweeter hver gang, der kommer noget? Det er det. 100%? Og det er også derfor, at der nogle gange går lidt lang tid imellem. Sådan en dag som i dag, hvor jeg startede på en anden radiokanal, nemlig på P4 i morges, og så er det ellers gået sådan hen igennem dagen, så er der faktisk dårlig nok tid til at sende en hilsen derud. Du sagde, det var en lidt, jeg ved ikke, om man kan sige, en famlende start, du havde. Du skulle lige finde ud af, hvad det gik ud på. Hvad var det, du synes var svært i starten? Jamen, jeg tror, jeg tog fejl og troede, det havde noget med fugle at gøre. Der var rigtig mange fugle i mine første tweets. Det tog mig noget tid at finde ud af, hvordan kan jeg være i det her rum? Hvordan kan jeg være politisk? Hvordan kan jeg være personlig? Og hvor ligger så følsomhedszonen i forhold til at blive privat? Fordi det er en ting, som jeg har været bevidst om i mange år som politiker, at jeg stiller både partilederen og nu ministeren foran min hoveddør, og når jeg går ind ad den, så tager jeg grimt tøj på og opfører mig ligesom andre mennesker overfor mand og børn og hund. Hvor ligger den grænse, når det kommer til Twitter? Fordi jeg synes, Twitter giver et fantastisk rum til at være både politisk, men også personlig. At være mere til stede, end jeg ellers ville have mulighed for. Og det talte vi også om i paneldebatten lige før, hvor tre ud af de fire, der sad her på scenen, var enige om, at det var en meget professionel person, man oplevede på Twitter. Hvad gjorde du dig? Du sagde, du har gjort dig nogle overvejelser omkring det. Hvad er du kommet frem til? Jeg tror ikke, man kan blive indfødt på Twitter, når man er omkring de 40. Men i hvert fald synes jeg, at jeg har fået en slags permanent ophold. Og derfor også en form, som både kan rumme en morgenhilsen fra løbeturen til sådan strengt politiske ting. Højesteret har afgjort, at vi ikke brød grundloven, da vi vedtog Lissabon-traktaten uden at sende den til folkeafstemning. Og det rum, det kan jeg godt være i. Og jeg tror, det er fordi, jeg føler mig hjemme, at jeg ikke længere tænker over, for søren, og gjorde det ondt, og hvad skal jeg nu, og der er en barriere. Men jeg har det, sådan en fornemmelse af flow. Men er det noget, som du bare selv er kommet frem til, eller har du talt med din rådgiver om det her med Twitter, og hvordan skulle være der? Ja, mest af de har talt til mig. Og en gang siger, det der, det holder ikke det der, men det der, som du lavede derovre, det var kørt sådan set super, super fint. Så jeg har fået sparring tilbage, og så har jeg altid interesseret mig meget for foto. Jeg synes, fotografier er super, super fint. Det er en anden måde at se sin omverden på end gennem ord, og det er en anden måde at kommunikere på end gennem ord. Og det tror jeg var en af grundene til, at jeg synes, Twitter er fantastisk, fordi du kan tage et billede og knytte en kommentar til, og fortælle meget mere, end ordene kan selv. Er du så også på Instagram? Jeg har prøvet, jeg har en profil, men jeg kan ikke være over det, nej. Du nævnte lige rådgiverne, der sagde, at det var godt, det var ikke så godt. Kan du komme i tanke om noget, du måske har tweetet, som du vil ønske, du kunne tage tilbage? Eller hvad er det for en type fejl, du synes, du lavede? Mest min stavefejl. Den vil jeg gerne være fri for. Fordi en gang imellem, så, og det er ikke kun fordi, det går stærkt. Nogle gange, så bliver jeg bare i tvivl og tænker, kan jeg vide, hvordan man egentlig staver det? Og så går det måske lidt for stærkt. Men jeg kan ikke huske en gang, hvor de har sagt det der, det gør du bare aldrig mere. Fordi de hylder en pædagogik, som jeg egentlig også selv er tilhænger af. Nemlig det der, det gør du super godt, gør mere af det. De fleste på Twitter, de ser det lidt som et højdepunkt, når de når et bestemt antal followers. For rigtig mange, der er det, når de er kommet op på 1000. Du har over 30.000 mennesker, der følger dig på Twitter. Hvordan har du det med det? Det synes jeg er en tillidserklæring og et enormt privilegie, at jeg på den måde får lov til at forstyrre folk. Fordi det er jo lidt det, man gør, at banke på og sige, her er jeg igen. Så det synes jeg er et meget, meget stort privilegie. Vi har fået et spørgsmål på Twitter. Det er fra Benjamin Entenberg, som på Twitter hedder Send Togo til Vestager. Kan dit ministerium/staten også bruge sociale medier til noget? Altså bestemt. Jeg tror, der er to super gode eksempler, som udvikler sig mere og mere. Det ene, det er at have skattefar, som er på Twitter, hvor man kan stille spørgsmål, og han kan sige ting til dig. Og det andet, det er politiet, som også er på Twitter, som under distortion sidste år jo gav gode råd. Jeg tror, jeg fik selv en, lad din cykel stå hjemme, du kommer meget nemmere gennem byen på gåben. Husk at drikke vand undervejs. Så jeg synes, der er meget, som et ministerie eller en myndighed kan bruge sociale medier til. Og fordi Twitter er direkte, og fordi man bliver nødt til at begrænse sin kommunikation til de 140, så synes jeg også, det er en god måde, fordi jeg tror, de fleste, som har korresponderet med myndigheder, ved, at de kan også være en lille smule lange i spyttet med mange indskudsætninger. Og også der er det en god udfordring at give at sige, du kan faktisk komme i kontakt med borgere på en helt anden direkte måde. Men nu har du nævnt et par gange det her med fordelen ved de 140 tegn. Jeg synes som regel, at jeg hører politikere, der brokker sig over, at deres budskab ikke kommer rigtigt ud i pressen, fordi de ikke må fylde mere. Altså 140 tegn, det er virkelig få politikere, der synes, det er en fordel at skulle begrænse sig. Jamen det er i hvert fald en fejl, jeg selv har begået gennem årene, nemlig at fordi man taler længe, så lytter folk mere. Som regel forholder det sig modsat, at jo længere man taler, jo flere falder i søvn. Se, vi holder balancen meget godt her i publikum stadigvæk. Og for mig har det bare været en læreproces, at hvis man kan udtrykke sig kort og præcist, og måske nogle gange vække opmærksomhed, så kan det være, at der er nogen, der interesserer sig for den længere version. Men hvis man starter med den længere version og brokker sig, og man ikke kan komme af med den, så er der ikke nogen, der gider lægge øre til. Jeg vil gerne tilbage til det der med antallet af followers, for mens du har over 30.000, så følger du til gengæld kun 96 personer. Hvorfor er det tal så lavt? Jamen, det er faktisk udtryk for dovenskab på min side. Fordi der er så mange flere, som jeg gerne vil følge, som har noget på hjertet. Heldigvis så er det sådan, at nogle af de folk, som hjælper mig rigtig gode til at sende ting videre og retweete ting, som de synes, jeg kunne have glæde af at følge med i. Og det er faktisk en kæmpe, kæmpe stor hjælp. Jeg kan se her, at vi har fået lige præcis det spørgsmål fra Jakob Larsen, _net på Twitter hedder han, om det her med, hvorfor du kun følger 96. Skal man ikke lytte? Jeg kan lige tilføje til det, at jeg gik igennem din followerliste. Der er utrolig mange, der har et radikalt bagland. Jamen, det håber jeg da sandelig. Jeg er jo en radikal politiker. Men vi har desværre ikke 30.000 medlemmer. Nej, men jeg tænker på, hvis man kigger på de 96 personer, du følger, så er mange radikale imellem der. Men det, der er ved det, det er, at folk er faktisk meget flittige, synes jeg, til at ikke kun give respons på de ting, som jeg tweeter, men også at bruge det som anledning til at sige noget til mig. Altså, jeg får, synes jeg, mange kommentarer, gode råd, kritiske spørgsmål, kritiske spørgsmål, kritiske spørgsmål, kritiske spørgsmål. Og nogle af dem kan jeg nå at svare på, andre kan jeg ikke. Men jeg synes, der er en livlig aktivitet, det må jeg sige. Men hvad skal der til, for at du rent faktisk trykker follow på Twitter? Jeg tror, for nogle få af dem vedkommende, at mine døtre synes, det er en cool person. Fordi det er jo et af de privilegier, man har med børn, det er, at de åbner et vindue ind til en anden aldersgruppe og ind til en anden verden, end jeg måske selv ville finde. Det er en ting. Og det andet, det er typisk, hvis der er humor. Selvom det er 140, så synes jeg, der er mange mennesker, der udtrykker sig sjovt og finurligt og tankevækkende på Twitter. Men man kan ikke lidt lade være med at tænke, at du måske ser Twitter som et envejs kommunikationsmiddel, når nu der er så mange, der følger dig, og det er så få, du aktivt følger. Gør du det? Nej, men jeg synes, der er forskel på det at følge andre og se, hvad de laver, og så at have dialogen, om man så må sige, hos sig selv, når folk henvender sig til mig. Fordi det bliver meget direkte og meget personligt, når folk de siger, at det har du fået helt galt fat i, og hvorfor går I ikke ind for det og det, og kom med nu med et svar på den og den kommentar, som er lagt på den blog. Så i den forstand, så virker det på mig fuldstændig, jeg tror, den nuværende er autentisk, fordi der er faktisk en dialog. De er ikke altid super lange, de kan være ganske korte, men de er der. Men i hvor høj grad får du feedback på Twitter med folk, der er uenige med dig rent politisk? Oftest. Jeg synes, der er to ting. Dels er der mange, og det synes jeg er enormt hyggeligt. Og det er også derfor, som sagt, at jeg synes, det er godt at have over 30.000 Twitter-venner, som hvis jeg ønsker god dag, ønsker meget god dag. Altså, hvor der er sådan et helt almindeligt socialt liv, som når man møder nogen og siger, have en god dag. Og så er der mange, som stiller netop kritiske spørgsmål. Hvis vi har haft et lovforslag i Folketinget, hvis der har været en høring om et eller andet, hvis jeg har været ude med noget, som skaber debat her og der, der er Twitter er ikke noget konfliktløst rum, og det er slet ikke et kritikløst rum, tværtimod. Men er du villig til at indgå i politiske debatter, hvis man kan kalde det, når det kun er 140 tegn på Twitter? Indgår du i diskussionerne? Ja, i den forstand, at jeg forsøger netop at respektere, at det er de 140 tegn. Og derfor bliver det ikke lange, lange udredninger eller lange, lange udvekslinger. Altså, så skal man finde et andet rum, hvis man vil have den type debat. Jeg forsøger at respektere mediet, sådan som det er. Men jo, det gør jeg. Jeg synes tit, det er sådan, at folk har stor respekt for at få en respons eller en kommentar. Ikke nødvendigvis, fordi de får ret, eller jeg får ret, men fordi det, der er det interessant i en dialog, det er jo, om der bliver hørt efter i den anden ende. Vi har fået et til spørgsmål på Twitter den her gang fra Jonas Juler. Er sociale medier ren promovering og PR, eller har du eksempler på, at input fra Twitter er noget med ind i Folketinget? Jeg bruger det selv. En gang imellem, det er ikke særlig tit, så spørger jeg. Der er den problemstilling, hvad kan man sige om det? Kan jeg få input, kan jeg få inspiration, jeg skal holde en tale, jeg skal gøre det der hint? Er der nogle bud på, hvad det kan være? Hvis det bare var, om man tog må sige, promovering og PR, så tror jeg ville miste interessen. Altså, så ville det være nogen, der kom til at køre det, og så måtte vi se, hvad det kunne bære. Fordi så ville det heller ikke være personligt længere. Da jeg gennemgik den her liste af de 96 personer, som du følger, så bemærkede jeg, at der er ikke særlig mange journalister på den liste. En af de få er Ask Rostrup, som er politisk redaktør på DR. Så er der en journalistpraktikant på Politikken, der kun har tweetet en enkelt gang. Er journalister for kedelige på Twitter, synes du? Det tror jeg ikke, jeg kan sige noget generelt om. Altså, fordi det, der virker på Twitter, det er, når folk er personlige. Jeg synes, for mig, der fungerer Twitter godt, fordi det giver mulighed for os at være personlige. Altså, jeg ved godt, at vi måske ikke regnes med sådan til hovedrasen, men jeg tror, at nogen kan få sådan en fornemmelse af, at politikere er en slags mennesker. Men synes du, at det her med de sociale medier er kommet frem, har det gjort noget ved den dynamik, der har findes mellem journalister og politikere? Ja, det synes jeg helt oplagt, det har. Fordi det er jo en adgang til at fortælle direkte, hvad man mener om given ting. Jeg så lige, at Ritzau havde lavet et helt telegram med Twitter, med tweets om de to fra Ekstra Bladet, som har fået karantæne på Christiansborg. Og det er jo sådan, der er jo en debat fuldstændig. Den er direkte derude, alle kan følge med i den. Den er ikke filtreret. Og det gør jo, at når politikere ikke har et journalistisk filter på, med alt, hvad dertil hører, jamen så ændres forholdet selvfølgelig også mellem politiker og journalist. Fordi så bliver det jo også nødvendigt for journalisten at forholde sig kritisk på en anden façon, end sådan den meget klassiske, at formidle et synspunkt og være kritisk over for et synspunkt og finde modsynspunkter. Men er journalister gode nok til det, synes du? Ja, jeg synes ikke, de er gode nok til det endnu, og jeg synes heller ikke, vi fra politiske hold er gode nok til det endnu. Jeg synes der er basis for en stor udvikling af en egentlig kultur på sociale medier. Jeg synes ikke, det er særlig slemt på Twitter, men jeg synes, når jeg er på Facebook og ser på kommentarer til blogs og debatten på nogle af de elektroniske medier, så tænker jeg, hold da op. Vil man virkelig være bekendt at sige det, hvis man stod over for hinanden? Så tonen er simpelthen blevet mere rå på grund af de sociale medier? Nej, tonen er rå i de sociale medier. Men jeg synes ikke, det smitter af i den virkelige verden. Før der talte vi om næsten det modsatte, altså det her med, at der er en fare for, at journalister og politikere næsten kan blive for intime eller for hyggelige med hinanden på Twitter. Det bliver meget hurtigt indspist. Synes du, det er problematisk? Jamen, jeg synes, journalister er fremragende til at switche mellem sådan almindelige, venlige omgangsform, og så med et knips med fingrene og stille knivskarpe spørgsmål og hive tal frem, som man ikke havde ventet. Det synes jeg ikke er problemet. Men du tænker ikke over det her med, at fordi det så foregår åbenlyst på Twitter i et offentligt rum og ikke på Christiansborgs gange, så er der pludselig også nogle læsere og nogle lyttere, der kan følge med, og det kan måske farve deres syn på både politikere og journalister. Jamen, det synes jeg ikke gør noget. Fordi grundtingen i demokrati og det at være borger, det er, at man tager stilling til det, man bliver mødt med. Og forholder sig til det kritisk. Og det er uanset, om det er en tweet, eller det er en avisartikel, eller det er noget, man hører nogen sige på tv, eller i et rum, hvor man fysisk er sammen. Så det ændrer jo ikke på, at man bliver nødt til at sige, jamen, tror jeg på det? Er det troværdige mennesker? Har de noget at byde på, som siger mig noget? Det synes jeg ikke, det ændrer på. Jeg synes kun, det skærper opmærksomheden på, at det er en opgave. Dansk Journalistforbund har lavet en undersøgelse over politikers brug af sociale medier. Jeg skal sige, det er kun 58 ud af de 179 folketingsmedlemmer, der har svaret. Men af de 58, der siger 2/3, at de bruger sociale medier for at få et budskab ud, uden at det skal gennem pressen som mellemled. Gør du også det? Ja da. For journalister, da den her historie kom ud, så fik det, man jo indtryk af, at det handlede om, at man ikke ville have de kritiske spørgsmål. Men man kan ikke slippe for kritiske spørgsmål i et demokrati. Altså, hverken Twitter eller Facebook eller noget som helst andet er en udvej, hvis man kunne have lyst til at få det. Men det er jo en måde at være i direkte kontakt på, fordi journalister har jo også en faglighed og interesser og skriver historier. Så jeg tror også, det er lige så vigtigt at se, at det, der kommer gennem et journalistisk filter, er jo heller ikke sandheden. Det er et udsnit af sandheden. Hvad var det, de sagde i gamle dage i TV-avisen? Det var så det, vi havde valgt at bringe i dag. Det er det udsnit, som man får. Så jeg synes kun, det er et supplement, fordi kritik, det er fundamentet for vores demokrati. Det bliver der bare mere af. I hvor høj grad tænker du selv, når du sidder og skriver et tweet, at det du, de der 140 tegn, du er i gang med at skrive nu, de kan ende på forsiden af ekstrabladet.dk en halv time senere? Jamen, hvis jeg tænker på det, så tror jeg, jeg vil få præstationsangst. Der er aldrig for tweetet noget som helst. Det tænker jeg sikkert for lidt over. Men så vil det forsvinde. Fordi hvis alting skal analyseres først den ene vej, og så den anden vej, og så heldigvis forfra igen, så er der jo ikke nogen spontanitet, så er der ikke noget for mig rigtigt tilbage. Selvfølgelig tænker jeg om, men jeg tror ikke altid, jeg tænker langt om. Det blev hvad? Det sidste, vi kunne nå i denne omgang. Tusind tak, fordi du kom ind og var med økonomi- og indrigsminister Margrethe Vestager og fortalte os om din brug af sociale medier. Det var en fornøjelse. Selv tak. Radio 24/7. Hver tirsdag 10:05. Men siger du dermed, det du sagde før, med, hvis ikke man er i regeringen eller på bænken, vil det sige, at det er kedeligt at være i opposition? Dødssygt. Huxi hanker op i folkestyret og giver det et kærligt ord med på vejen. Men kan I ikke give dem et godt råd så, hvis vi skal starte der? Sammen med et panel af pensionerede politikere. For eksempel, hvis du skal give Henrik Sass et godt råd i dag. Nej, det tror jeg er håbløst. Det må jeg sige. Der sætter jeg grænsen. Det må du ikke sige. De kender borgen indefra. Jeg kender flere partier, der bare går efter kendisser, fordi så kan de få nogle stemmer, fordi de har noget PR med sig. Hør Huxi. Og det gode gamle Folketing. Tal rent ud af posen. I kan se, at Folketing antallet stiger. De er spændt op. De er alt sådan noget. De stiger og stiger og stiger. Der er kun én ting, der begynder helt forfra. Fy hele bund. Hver tirsdag 10:05 på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7 og til denne særlige udsendelse 24/7 Media Night. Vi sender i anledning af Social Media Week, der finder sted i denne her uge, hvor der bliver sat fokus på sociale medier. Programmet her i aften er 2 timers langt program, der handler om journalister, politikere og deres forhold med til sociale medier. Indtil videre der har det handlet om Danmark og danske journalister og politikere. Nu vender vi blikket mod udlandet, og det land, der nok er længst fremme, hvad angår brugen af sociale medier, nemlig USA. Igen så er I meget velkomne til at tweete ind med spørgsmål. Det skal I gøre til Radio 24/7, og det er altså Radio 24/7. Og nu skal jeg så sige velkommen til min næste gæst, og derfor slå over på engelsk Richard Louis, anchor on MSNBC. Welcome to Radio 24/7. Helen, good to be here. Your Twitter handle is Richard Louis. Your profile states very clearly where you work. When you're on Twitter, are you there as a journalist or a private person? Yes, both of those. I think for journalists, a tough part is to decide when do you get into social media and when you do take that to step. What parts will you show? And I found, actually, when I look at my tweets over the past year, how I've evolved, if you will, developing a personality, finding out who I am in social media. And the way I express myself on Twitter versus Facebook is very different. And I think as journalists have gotten into this space, they've had to make that decision. In fact, many of my colleagues would say, "Ooh, no, thank you. I'm not going to do that," because that it sort of implies, at least it used to imply, that you were providing perspective or you were opining, and you're not supposed to opine, right? You're just supposed to be a news person. So is it just me as a journalist or is it me as a person? It is both. And I think that's evolved. I mean, if you look at the way social media has, you know, grown, as well as how fear from journalists has gone down, we've kind of in this sweet spot now. It's kind of come together. So I think we're going to see more journalists who stayed away, they're going to jump in. You said you've evolved during the past year. Have you only been on Twitter for a year? Yeah, just 1 year. And so, I'll say this. By the way, it's great to be in a live studio audience. Yeah? I love this. I don't know if they can pick it up. Copenhagen, Social Media Week. This is awesome. I feel like I'm in the 40s all over again. Because I love radio, and I understand that you cover politics and business. I know I'm going off here for a second, Helen, but I grew up falling asleep listening to this sort of stuff. So it's great. Please don't fall asleep. I'm not, no way, because I love the subject we're talking about. What was the question again? How have you evolved during the past year? Oh, yeah, so I did. On Twitter, social media. You asked me, like, did I really start a year ago? Yes, I did. I got my handle 5 years ago. And I think my Twitter, you know how you can find your Twitter account number or whatever it is, like 10 million or 11 million. But I never used it. I just kept it. And when I left CNN, I took it with me to MSNBC and NBC News. And then a year ago, I said, I've hit a point in my career where I look more like my grandfather than my son. I don't have a son, but if I were to have a son, because I'm not using it as a journalist. I think at this point, at least where I work, if you don't tweet, you're seen as backwards. Yes. In most cases, not for everybody, just like folks like myself. I'm just going to take a few seconds to translate a bit. Det som der blev sagt indtil videre, det var, at Richard Louis har været på Twitter i et års tid, og i det år har han kunne mærke, at han udviklede sig rigtig meget. Han siger, at man har nået et punkt, hvor journalister og politikere ligesom har fundet et godt krydsfelt, hvor de er blevet glade for at møde hinanden, og han tror derfor, at der vil komme flere journalister på i fremtiden. Og så talte han også om, at han er på som både journalist og privatperson, at journalister generelt er lidt bange for at lave den kobling, men det er lidt det, der skal til. Back to you and in English. Do you use Twitter professionally? Yes, I do. You mean, do I use it for my work? Do I tweet out developments? Or actually find stories that, I'm going to cover that. I want to talk to that person. Yeah. You mean, do I live tweet events? Do I tweet out breaking stories or breaking developments in stories? Yeah. Absolutely. So, like, during the 2012 election, I was in the newsroom when we called President Obama as a winner. This is after Ohio was called for President Obama at that time. So in the newsroom, we have this sort of voice of God that comes down. And when the voice of God comes down, that's when we know we can report it out to the world. And so the voice of God came down and said, Ohio, Obama. And then, election, Obama. It took me a matter of like 2 seconds. I was at my keyboard because I didn't have to be on air until like 2 a.m. in the morning or in about 3 hours. So I tweeted it out. I'm not sure if I was the first person, but certainly one of the earlier from our news organization to be able to do that, because the voice of God said, and that voice of God came from a closed room in the back. So we were all listening to the voice of God that was calling which states were won. So absolutely do I use it to get out breaking news information. Newtown, Connecticut, another story. Absolutely did that. But do you find inspiration on Twitter as a journalist? Ooh, flip side, in terms of pitching a story. Or saying, hey, we should, So if you sat in our editorial meetings, we have them about 4 hours before the show actually goes on. And then we have an editorial meeting after the show is done so that we can determine what the stories are going to be for the next day. And you can see us, all of us, there's about 12 of us in the meeting, we're sitting there going through our feed. And the way I think, look, I said this yesterday, general sort of number. But, you know, 50% of the stories that we might pitch are associated with perhaps something that's on Twitter. And the way that we look at Twitter in terms of breaking news, like, in other words, when I say associated, it doesn't mean because it comes across on Twitter that it's therefore news. It might give us an idea. It might give us an indication. So tsunamis, the water goes down first, and then the big wave hits the shore, right? So that water going down is Twitter for us. And then we're ready for the wave. Now, the wave never arrives. We find out that the indications were wrong, then fine. But at least we know there's a possibility because the water's going down. But would you say that social media has changed the working life of journalists? How has it changed? You really can't, for most of us, for many of us, you cannot be on the edge of information without using Twitter in some way and understanding that it is now part of the process. In most cases, in most shows, for most. But there are those that don't have to use it and are able to function just fine. It's completely acceptable. Am I being detailed enough? Yes. Okay. We're talking about social media. We're talking about Twitter as if it's the only social media. Is that the only one used? I think that is the one that is in news. In the news industry, yeah, we use it. We don't really use Facebook as much. We use it more for outreach, but for story generation or for editorial, if you will, inspiration, Twitter is a great place for us as journalists. Og for lige at lave en lille opsummering, så blev der sagt, at Richard Louis tit bruger Twitter til at få inspiration, både til at få inspiration af historier. Han sammenlignede lidt Twitter med en tsunami, der kommer først en lille bølge, det er Twitter for dem, og så venter man og ser, om der kommer en stor bølge. Men Twitter er der, hvor man lige kan få en lille advarsel, og så bruger han det også til at tweete ud, når der sker noget. For eksempel, da Obama vandt, da man fandt ud af, at han havde vundet Ohio, som var en af de vigtige svingstater, så var han også en af de første til at kunne skrive det ud på Twitter. Ja. Are there any special ethical guidelines for journalists when using social media in the States? Because we don't have that many in Denmark yet, but we are a few years behind. Absolutely, to answer your question. We apply the same rules to any fact or figure that we pull in from Twitter or that we put out on Twitter. Those rules don't change. But the way we do address it, again, is it gives us the inspiration to then go out and check that angle or check that fact that might be coming across. So, for example, as I was mentioning earlier in the editorial meeting, even though it may say this might be happening. So to give you a specific example, the Newtown, Connecticut massacre, where we had 21 elementary school children killed. I was on air the hour before we were able to verify that. And they got in my ear as I was on air, and they said, we are hearing through some social media and some local sources that there may be dozens of children that were killed or injured in this, but we cannot verify that yet. We can verify we have three adults that were shot, two of which were dead at that moment. So I knew in my mind that was there. Now, if we did not verify that, right, we put that out on air, we won't even say that because it's such a serious development. It would also change completely our tone in the story. Before it was a breaking story, we're trying to find the perpetrator. But once we find out it's 21 elementary school children, the tone is sadness. The tone is catastrophe. It is no longer going after the perpetrator. So we waited and waited. We waited about an hour and a half before we confirmed that. And then the entire news organization shifted in tone. We stopped interviewing children. We were interviewing children a little bit earlier in that day. So we absolutely treat the information that comes over Twitter the same way we treat anything. Either a trusted source, single source, such as we would say, according to the Associated Press, or according to the New York Times. In this sort of development, we would have to two-source it or three-source it if it's not from one of those trusted sources. So it's the same. But would you source an anonymous tweet? No. Would not do that. Never? No. Never is a long time. But I say we don't do that right now. Have you ever found yourself in, I mean, you were speaking about the Newtown, Connecticut, but other than that, have you found yourself in any kind of ethical dilemma because of your use of social media, maybe tweeting something you actually wanted to take back or something like that? Oh, yeah. Boy, haven't we all tweeted something we want to take back? And in news, there's so much interesting information that comes across. And so, Helen, the answer to the question is yes, because I'm human, and I absolutely say, wow, I could be the first person to broadcast that piece of information. We are very clear to say, you know, you see it all the time, RTs do not equal endorsements. It is that but even when we RT something, we realize the norm is that when journalists RT something, it is not necessarily verified. It is not their endorsement of what has been said there. But the implication is that because we RT'd it, that you might think that we therefore think it's important and it's been verified. But to answer your question, yes, there have been times where I go, I should not have put that preposition there. That number was wrong. It changed. But those still seem like minor things. For a journalist, you should always strive to be accurate. So whenever it's not accurate, whether it's a number or a preposition, you're kind of killing yourself, you know what I mean? So that's the tough part. Like I was saying, that's the tough part of getting into this. If you have to think before, it takes me about 10 or 15 minutes per tweet sometimes. I'm sitting there going through it. Is that right? Back it up. So it takes me a long time. If it takes 10 to 15 minutes, you know, our scripts, just to give an example for like the nightly news that comes on in the United States at 6:30 p.m., we spend 8 hours in a day just for a minute and 50 seconds of words. And now we're going to go out and we're going to put out a 140-character tweet in 10 or 15 minutes. That sounds like a lot for some, doesn't sound like a lot to others. You spend 10 to 15 minutes writing a tweet. Are you laughing at me? Not on the outside. She's laughing at me. No, I really do, except for the one I just sent out. What do you think journalists need to be aware of when using social media? Oh, that it is a great tool. It's a tool that, are you talking about journalists around the world, journalists in Europe, journalists in the United States? Well, is there a difference? Yes. What's the difference? So journalists in the United States have been using Twitter for, so there's certain segments. There's some segments that don't use it at all. There are some segments that use it a lot in the United States. And I think for those who don't use it, there's an opportunity here. There's an opportunity to dive in. And there's a treasure trove of potential leads, right? Journalists want leads. It's a treasure trove of potential leads in Twitter. Those that decide not to may have a different sort of cycle time for their stories. So they don't need to do that. In Denmark, the difference is there's, 100, 120,000 Twitter users. They're probably not all journalists. Close. Is it really? No. So I think there's an opportunity from the same perspective of get into Twitter right now, because the first mover advantage is very important in Twitter, as you know. Getting into Twitter early, it pays off big. Getting into Facebook late doesn't hurt you as much, but getting into Twitter late can hurt you because clicks form so quickly in Twitter. Noget af det, der blev sagt her til sidst, det var et godt råd til journalister. Det var at skynde sig at komme på Twitter, fordi det er et fantastisk sted at få gode tips til historier, og hvor man ikke kan komme for sent på Facebook, eller i hvert fald gør det ikke helt så meget, så kan det være skadeligt at komme for sent på Twitter. Noget andet, som vi talte om lidt tidligere, det var, hvordan sociale medier, hvad man skal tænke over, hvordan man bruger dem. Og han nævnte som eksempel, at da der var skolemassakren i Newtown, Connecticut, så skete der, mens han var på direkte, det, at man fik et tweet om, eller han fik en besked om, at på Twitter gik der rygter om, at 21 børn var blevet dræbt. Indtil da, der havde det simpelthen handlet om, at man skulle finde ud af, hvem var det, der stod bag skyderiet. Lige pludselig, så var der pludselig døde børn involveret, og de kunne ikke få det bekræftet officielt, så derfor ventede de lidt, men de havde det i baghovedet, fordi det ville ændre hele tonen af dækningen. Og først i det øjeblik, de fik det bekræftet, kunne de så lave det her skifte. Han sagde, på Twitter, der gælder de samme regler som alt mulig anden dækning, nemlig at der skal være en officiel bekræftelse, og det vil altså sige, at hvis nogen har tweetet noget anonymt, så tæller det ikke. I agree. Where do you think that social media has an advantage compared to traditional media? Let's go back to what we were just discussing, this, that cycle time. Twitter is more immediate. It comes from more sources. It is the idea of citizen journalism, if you will. It does not come from traditional processes of a lead and through the gatekeepers that we've been used to, for instance, in print and in broadcast. And because of the flattening of the hierarchy, you get information that you want otherwise. So you have the speed, the cycle time, which is what we love because we're junkies, right? We're junkies. We just can't admit it. Yeah. We also like news. We're junkies, and we want to be fed this stuff. And then the flattening of the hierarchy is great, isn't it? So all of a sudden, you don't have these people that get in the way, whether it be from a trusted source. All of a sudden, you have a whole bunch of different sources. And on the flip side, I think for those of us who tweet, or Facebook, the good thing about social media sometimes, is that we feel less inhibited to put out what we are seeing. So those are the four things. Those are the four things I think that are really kind of interesting about it. But do you think that social media has forced traditional media to think differently? Yes. How so? Well, we've had to think differently to understand that these other potential story leads and storylines that don't come from the typical places that we would go to before are valid and can be valid. It also has also taught us to be very, very critical. Very critical. Earlier on, you know, there were early adopters that didn't apply the same sort of criticality to the information that was coming through social media. We were still weren't sure. We were holding back. I think that now we as journalists understand how we need to deal with this information. It goes back to what we said earlier, same idea, two sources, one trusted source. Det, som der lige blev sagt her, det er, at en af fordelene ved sociale medier, det er, hvor hurtigt det går med nyhederne. Altså, der er simpelthen meget kortere tid fra, en nyhed kommer ud, til den kommer igennem alle de led, som et traditionelt medie skal. Og det kan godt tage flere timer. Nu er det pludselig kun få minutter. Og så siger han også, at på den positive side, så har sociale medier lært journalister at tænke anderledes. De er blevet mere kritiske, men de har også lært, at man ikke kun skal gå til de traditionelle kilder for at få gode historier, altså der er en verden udenfor. I recently spoke with Rami Kotter, who is the social media editor on Al Jazeera, and I'd like you to hear something that he said about which direction he thinks social media is going to take with working its way into traditional media. Try to listen now. I think what's going to happen is whether it be shows or news, it will be internalized in the sense of it won't be this separate feed which is coming in and then being brought in. It'll be part of every single day planning. So whether that is its presentation on TV or if it's something as simple as pitch meetings, it's going to be brought in and probably a little bit forced from above. You know what I mean? Whereas before it was an option, or maybe it was something handed off to one or two individuals to work on. I think it's going to be top down now after it started from the bottom up. And just, I mean, in a sense, it's going to become part of the process. Do you agree with that? That social media is somehow going to become a more integrated part of the journalistic process? Yeah, remember when the internet was cool? Oh, that's a brand new thing. Are we going to use it? You know, Helen, it's already part of the process that we use every day, whether it be in lead generation or whether it be dissemination. It is going to become part of the fabric. Another example, cable TV, cable news. You know, I don't know, that's a fad. People want to watch that much? Well, yeah, that's where all the money's being made right now, in cable. So I do believe that in the arc, in the stage of development of all of these distribution channels of information, we just have to understand it's going to peak and it'll be really exciting and brand new, and then it's going to go down, and then it'll be just part of the fabric. But where are we now? It's not part of the fabric yet. Yeah. Not even for 80% of... You're talking about the news industry? I mean, my opinion would be from an outside observer looking into that industry would be that it is not 100% as a part of the fabric and the process for 80% of the business. But have we peaked? Have we peaked? Some places, yes. Some places, no. Would you like to elaborate? I would say that for digital news organizations, yes. I mean, I think we sort of mastered it. Those who are digital news organizations. And you can look at some amazing model, because it's a digital news model and it's local, and they've mastered the whole ecosystem of digital news telling, which includes this stuff that we're talking about, which is social media. That's one of the places where they're close to the peak. You know, they're in that top 20%. Whether the other ones that are still climbing the hill, of course, would be the traditional media. They've adopted it, unlike any before. But you have individuals that, you know, don't tweet. So that's fine, because that might not be what is needed based on the product that they're giving out. So they've not peaked out yet. Og før, der hørte vi lige en tredje stemme, nemlig Rami Carter, som er social medieredaktør på Al Jazeera. Han mener, at det, der kommer til at ske med sociale medier, det er, at det bliver en mere integreret del af den journalistiske proces. Han sagde lige pludselig, så er alle mediecheferne fundet ud af, at hey, det er faktisk ret smart at være på sociale medier, og derfor vil de prøve at implementere det fra toppen og ned. Normalt så er ting på nettet og sociale medier kommet ned fra og op. Men for eksempel kunne det være, at man skulle til at have webcams til redaktionsmøderne, som man kunne følge med i der. Richard Louis her sagde, at det var han sådan set enig i. Han fortalte, at der går noget tid fra en eller anden ny ting starter til man når et punkt, hvor det bare er integreret i materien, og igennem det, der skal man i en bølge, hvor det hele topper. Han sagde, at nogle medier, digitale medier, er lige der, hvor de topper. Traditionelle medier er stadigvæk på vej op ad bakken. Så der går altså noget tid endnu, før at vi alle sammen er kommet ned igen, og det hele er blevet en integreret del af os, men det er den retning, vi er på vej hen i. I'd like to change the focus a bit. I know that you covered the Arab Spring from Egypt. And it's been said several times that Arab Spring changed the way social media was used and also the general view of on social media. Do you agree with that? I think it blew up awareness of what social media is around the world. I think when we saw Iran, that was the first indication as journalists about what it meant to us. And we had to ask questions back then, right? When Iran was happening, we had to ask questions of, can we use it or shouldn't we use it, right? And now, throughout the Arab Spring, as it hit those 18 countries, what we did, I'll give you a very specific example. We have a central database of video at NBC News. And in that database, there is video. And you almost, like, you can bet your bottom dollar, or krona, about 4 to 8 years ago, that you wouldn't see all of this social media-generated video in there. Now, it's in there. I can go and I can type in Syria, Aleppo, whatever I want to type in there, and video will pop up. It's clearly demarcated with caveats to say that not verified by NBC News, but at least it has reached a certain threshold of acceptance. I'm not saying that all, you know, social media developed or generated video is accepted into the system. There's a certain process, but even though it's in the system, is, I think, an indication that the Arab Spring changed things. But in the West, we like to call it the Facebook revolution, and I know that many Arabs hate that expression. Mm-hmm. First of all, because they say, well, our revolutions continued when Mubarak shut down the internet. So Twitter, Facebook was not a part of it by then. And also because they say, well, Facebook and social media are Western inventions. And by calling it a Facebook revolution, you're actually saying we should thank the West that this happened, that we did this. Mm-hmm. What was your impression when you were in Cairo while it was happening? Which role did social media play in the revolution? Now, I was not in Cairo, but I did report on it throughout the entire time. I think that what we're talking about when we look at social media, if those critics are saying we're co-opting their local energy to make a change by putting a name that's Western in front of it, the Twitter revolution, the Facebook revolution, That could be true, but let's flip it around a little and say, this is how we make it real for the West, because all of a sudden when you hear about Apple coming out with a watch, boy, that's an easy sell, right? It's a pretty easy story pitch because it's just, oh, it's Apple. Everybody will want to listen to it. If it was Timex is coming out with a computer watch, I don't know about that, right? So I think when you put Facebook and Twitter in front of something like that, it becomes a little bit more, hey, what's happening there for the general populace that's listening and digesting this news. I had an interesting question yesterday asked of me. What is more valuable? Is it the like, or is it the person holding up the sign in Tahrir Square? And they're two wholly different things. The person in the square is the person that's there, is the person that's living through it. They're there with other people trying to make a change. The like can bring them together. The like can bring awareness around the world of what's happening there. But holding a sign in Tahrir Square is wholly different, wouldn't you say? Thank you very much. Unfortunately, we don't have more time now, but big thank you to you, Richard Louis, anchor on MSNBC, for joining thank us you today. Thank you, and the audience. Yeah. Tiden renner desværre ud, men vi skal lige nå at runde team 2 af på samme måde, som vi gjorde med team 1. Per Vers, du har fulgt med i, hvad der er blevet sagt, og du skal sådan set bare signalere til teknikken om at starte beatet, så er det din ting. Giv mig et beat. Lad os lige prøve noget. Yes, du må gerne filme. Du må gerne beholde copyrightet. Meta, meta, meta, meta. Alle sammen sig yeah! Yeah! Alright. Altså. Det her, det er en test. Det er sådan beta. Det her, det bliver sådan rimelig mega meta. Fordi jeg filmer jer, der filmer Richard, der filmer Per, der filmer jer, der siger yeah. Og alt imens, at jeg holder mit beat, så trykker jeg på sensor nu i mit feed. Midt i mit live rhyme, og det er ikke Twitter, det er ikke damn Instagram, det er Vine. Det er det nye, nye. Det er alt sammen helt vildt live et eller andet sted, og det er det syge. Så jeg håber, det er noget, som vi kan lide. Måske er jeg allerede live på MSN og NBC. Nå. Ikke flere lasagner med hestesmag. Nu kommer Vestager, det er alvor, jeg tager min vest af. Hendes første tweets, det var ren pip. Men så fik hun heldigvis nogle professionelle tip. At man godt kunne være på Twitter uden at være ornitolog. Ja, hun blev ordentlig klog. For Margrethe, hun er sådan lidt af en hverdagshelt. Nogle gange er det lidt for meget joggingtur, lidt for meget spelt. Men man kan sige, hvad man vil, når man råber i den trakt. Lige så vel en Lissabon-traktat. 30.000 followers, men det skal ikke glemmes, at hun kun følger 95. Ikke fordi hun skal have en knytter, men der er bare for mange, der råber, og for få, der lytter. Men jeg ved, at det skærper interessen, fordi at man kan gå direkte uden om pressen. Så det er super fedt. Live på 24/7 om, at vi ikke behøver 24/7. Jeg kan ikke lyve. Vi skal videre. Det her Social Media Week. Social medie svag. Og det var det, vi havde valgt at bragt i dag. Videre til nogle tanker fra et live American anger. Nej, nej. Hey, hvad er det, du siger? Vi skal ligesom tilbage til den gode gamle A4. Ja, det er ligesom et dårligt look. Jeg har ligesom lagt alle de her mange papirer på min Facebook. Og så er jeg lige blevet venner med Søren Hugger Møller. Ja, han er min ven. Det er ikke ligesom på Twitter, hvor man bare følger. Nå. Altså, vi tager det straight. Den næste mand på scenen, han er en herre heavyweight. Og han bliver ved og ved. I ved godt, hvad jeg mener, når jeg siger, at han er sværvægt. Det er ikke sådan, at han er fysisk fed. Det er Richard Louis, MSN, NBC, American TV, Industry. Yes. Og han er sådan sjov og fed, og vi får pointerne to gange hver gang, at Helen hun oversætter. Og jeg lover dig for, han har sans for drama. Ohio. Obama. Ja, han jobber for hårdt, og han har direkte link til The Voice of God. Fordi vi har en her. Du kan kalde det en army. Først går bølgen højt, så kommer den ned, så kommer der en tsunami. Og vi går videre, man skal være arty, når man skal huske, hvad man må arty. 140 karakterer, det er en karakterbrist. Det er det samme antal som en old school sms. For hele verden er ved dine fingre med et klik. Du kan kalde det for borgerjournalistik. Og der er ikke noget hokus pokus, men jeg siger dig til dig, det handler om fokus. Vi er alle sammen junkies, og det her, det er vores drugs. Jeg siger ikke, at NBC, det er Botox. Men jeg ved i hvert fald, jeg tænker ud af min TV-boks, og det kan aldrig være værre end Fox. Så det her, det er det sidste skrig, når vi er live på NBC, fordi jeg står her og laver min rim, og alligevel så glor I alle sammen på the white screen. Ah, jeg føler mig usikker. Hvorfor er der aldrig kun et sted, hvor det er nødt til, at man kigger? Jeg står selv og kigger på en skærm for at citere, så nu bliver det for meta. Jeg vil ikke sige mere.